Ta pisarz Wojciech Eichelberger. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. I już punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. W odpowiedzi na wczorajsze Państwa prośby, by grać więcej bluesa w budziku, dziś już na dzień dobry. Greens and Blues właśnie. Pixies to na dzień dobry. Dzień dobry, 4 po 4, a w naszej piosence dnia dziś Ania Rusowicz. Na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut. Skoro i tak odpuszczę sobie, wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że ja

No i już 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Kontakt z nami na 3 sposoby. A dla wyrównania szans przypomnę. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 2 oraz 71335. Ach, tak pod koniec tygodnia jak z karabinu. No więc piątkowe, 3 szybkie. To już, ciach, ciach. Siedemnaście minut po godzinie 4:00. Już pozamiatane, już za nami 3 szybkie, także te piątkowe. Sygnał po prostu o budzności od pana Jacka z Poznania. Pierwszy sygnał SMS-owy, mailowo pan Mikołaj z Kościana dziś jako pierwszy wita serdecznie przy piątkowej porannej scenerii polskiej złotej jesieni. Nasz słuchacz dodaje, że liści opadających coraz więcej, ale ich przeróżne barwy sprawiają, że myślę pozytywnie. Ciepło, plus 9, drogi suche, więc bezpieczne, ale dystans należy zachować do napotkanych na trasie zwierząt. Z pozdrowieniami z Zakółka pan Mikołaj z Kościana, to pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki nie dał szans innym na wahadle Łódź Grudziądz. Dziś dwucyfrówka, troszkę też taka naciągana, no ale jednak 10 w drugiej połowie października może cieszyć i sucho, sushi na trasie, więc też bezpiecznie. Prosimy o szczególną ostrożność, tak czy inaczej. Pan Janek znów jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu! Z przyjaciółmi. Pięknie to brzmi, także 21 minut po godzinie czwartej. Witamy państwa w nowym dniu. Aś się objawił nam ni stąd, ni zowąd, ale zazwyczaj jakoś tak między czwartkiem a sobotą. Tenże dzień tygodnia upragniony, wymarzony przez chyba większość, a przynajmniej tę większość korespondującą do Budzika. Dziś imieniny Bogumiła, Juliana i Łukasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dzień potrwa 10,5 godziny. Słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 17:30. Tak, to dziś piątek, piąteczek, piątuniu. 18 dzień października. 22 minuty po czwartej. Dzień dobry Państwu. Jabłoneczka i panieneczki to 25 minut po godzinie czwartej. Czas, kiedy zazwyczaj przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii właśnie z 18 października. W 1859 roku urodził się Henri Bergson, filozof i pisarz francuski, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1927 roku, twórca teorii, w myśl której główną rolę w procesie życiowym odgrywa nie rozum, a irracjonalizm, pęd życiowy. Według Bergsona świat podlega ciągłemu rozwojowi, a życie człowieka jest strumieniem przeżyć i czynów. Najwyższą wartość zaś stanowi wolność. Jest autorem m.in. dwóch źródeł moralności i religii oraz ewolucji twórczej. Bergson zmarł w 1941 roku, urodził się 160 lat temu. Z kolei 140 lat temu urodził się Grzegorz Fitelberg, dyrygent i kompozytor, przedstawiciel młodej Polski w muzyce, propagator muzyki Karola Szymanowskiego, współtwórca Orkiestry Polskiego Radia, także dyrygent Filharmonii Warszawskiej oraz opery w Wiedniu. Od 1947 roku także Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zmarł w roku 1953. I jeszcze jedna data, 93 3 lata temu urodził się Klaus Kiński, aktor niemiecki, grający m.in. w filmach Wernera Herzoga. Warto wspomnieć Nosferatu Vampir czy Cobra Verde. Zmarł w 1991 roku. 3 razy urodziny, choć już osób, które odeszły z tego świata, ale więcej także w muzycznym kalendarzu, choć nie tylko, to już za niespełna godzinę. Za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś, ale wcześniej odważna propozycja. A odważna, bo jeszcze przed 4:30. Pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Jazz Band Młynarski Masecki, punkt 4:30. Dziś słonecznie, choć na północy i na północnym zachodzie może się chmurzyć i padać, a wiatr południowy słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada. Że przy takiej muzyce w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. A na termometrach, no pięknie, druga połowa października i cóż, od 16 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 18-19 w centrum, najwyższa temperatura dziś na południu do 21, choć lokalnie w Bieszczadach nawet do 22. Przypomnijmy, to pierwsze zdanie, w większości regionów dziś słonecznie. A patrząc na wartość temperatury, dodajmy także słonecznie i ciepło. Znaczy się jesień na piątkę. Być może tym naszym cyklem utworów pięciominutowych skłoniliśmy speców od pogody, by taką, a nie inną prognozę. A właśnie, przewidywali na te przepiękne, jak się okazuje, jesienne dni. A dziś w naszym cyklu jesień na piątkę, Eric Clapton. Yeah.

nazwiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki, boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nie mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. Jednoszczone siły, część The Dumplings i Komy, czyli Karaś Rogucki z repertuaru grupy Tilaw z filmu Słodko-Gorzki 1996. Sygnały od państwa? No nie, prawie 2000 sygnałów na teraz, chociaż gdyby tak iść na rekord, może spróbujemy gdzieś kiedyś. Sygnał między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Stefana. W Napolu za oknem całe 10, plus 10, zachmurzenie 4 na 8, lekki wiatr z południa, no i co najważniejsze, piątek, a łysy coraz mniejszy, a kot Marian coraz większy. No jak sobie leniuchuje, a co mu tam człowiek żałuje? Nie czuję, że rymuje. Pan Leszek z nami także, Środa Wielkopolska na nasłuchu, bardzo wielka radość wyczuwalna również i z tej informacji, że dziś piątek. Oj tam, pani Kasia nadesłała kilka chwil temu informację. 3 szybkie o 4:13. Powoli, powoli, już wstaje. No dobrze, powoli, nie spieszymy się. Pan Paweł z Łosic też kłania się nisko wszystkim, informuje, że na zewnątrz plus 6. Pan Sylwek z Wielkiej Ciężarówy na trasie do Szczecina daje 2 razy tyle, szybko jedzie się świetnie, ale trzeba uważać. No i oczywiście dawno nie było grane coś z Bieszczadów, może taka propozycja i podpowiedź z Dwunachy w drodze do Szczecina od pana Sylwka z Wielkiej Ciężarowy. A może i tak, proszę uważnie nasłuchiwać, proszę uważnie jechać. Poznań na słuchu i pan Oskar, kłaniamy się nisko, dobrze, że to już piątek, wzdycha pani Katarzyna, pan Jarosław dodaje, że Wrocław już słucha i potwierdza piękną jesień. Wczoraj na trasie Dzierżoniów, Wałbrzych. Dobrego dnia od pana Jarka z Wrocławia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie tak odległo od Wrocławia Nysa i tam pani Iwona życzy wszystkim udanego weekendu, a my przekazujemy te dobre, radosne informacje potwierdzające to, co dziś w kalendarzu. Na dzień dobry także pan Adam z Jarosławia Podkarpacie informuje, że jesienne 10 stopni dziś w planie, piątkowa dycha do przebiegnięcia startu o 5:30. No to już powolutku, powolutku rozgrzeweczka. Na dzień dobry, pan Mirek z miasta Łodzi też jest z nami i z Chrzubina pani Magda, szykująca się do pracy, chętnie posłuchałaby. I tutaj trzy kropeczki stawiamy, dobrze, żebyśmy takie małe niedopowiedzenie mieli i być może też i niespodziankę. A co? Teraz za 13 minut piąta i z kolekcji utworów, które znalazły się, znajdują na biegowej liście przebojów. Ach, właśnie taki utwór, który wprost nawiązuje czy zachęca do biegania. The Runner Falls. szeregowej listy przebojów Faust Runner. Za 9 minut piąta sygnał od państwa, te zagraniczne. Pani Magda z Helsinek, kłaniamy się nisko. Na dzień dobry także pan Wojtek z Manchesteru, nocna zmiana na nasłuchu i bardzo dobrze. Z wysp pan Piotrek z Harrogate'u także daje solidne 8 stopni tutaj i teraz, a tak z ciekawostek to wczoraj wyszła harrogate'owska edycja Monopoly, czyli będzie grane w zimowe wieczory. Z pozdrowieniami od pana Piotrka, bardzo dziękujemy. Pani Ania z Perth, o tym, że pogoda wspaniała, jest piknie. Chciałaby się dowiedzieć, czy któryś z trójkowiczów odzwyczaił się od picia kawy. Dla mnie to by było bolesne przeżycie. Pani Ania z Perth, takie właśnie z drugiego końca świata podsyła pytania. No, ciekawe, ciekawe. Tradycyjnie z Northampton także nasz wierny słuchacz pan Artur z krainy dewczosców babiego lata. Nie widać, nie widać i nie widać. Tradycyjnie z Northampton pada. Kłaniamy się nisko i dobrej pogody życzymy, słońce przesyłając wraz z piosenką. To takie, powiedzmy sobie, muzyczne, polsko-jesienne życzenia. Właśnie na dziś i na te najbliższe dni, kiedy to być może, tak jak u pana Artura, będzie padać, może kropić to tu, to tam. Carpenters w budziku już teraz. We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. O, jak pięknie, delikatnie. Może być, może. Sygnał od pana Sebastiana. Troszkę rześko, całe 9 stopni na ulicach. Luźno, jeszcze parę kilometrów, potem rower, basen i zasłużony odpoczynek. Pozdrawiam pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego. Kłaniamy się. Pani Ela z Opola, o tym, że na liczniku 7 to meldunek sprzed lustra podczas malunku. No i wreszcie ten upragniony piątek. Sygnał od pana Tomka z Płocka. Za oknem naliczyłem trzy. Trzy okna, w których świeci się, czyli ktoś już nie śpi. Jeszcze Bochnia, Solne Miasto pozdrawia. U nas 8 stopni, napisał pan Marcin. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie dziękujemy państwu za tę część porannej korespondencji. Ciąg dalszy również po godzinie 5. Po 5 zapowiedzi nowego dnia, muzyczny kalendarz, prognoza pogody, kącik country i mam nadzieję wiele cennych informacji dla tych, którzy już na nogach. Patrzę na budziku. Za 5 minut będzie 5. To teraz Coldplay. I've been trying hard to reach you, 'cause I don't know what to do. Oh brother, I can't believe it's true. I'm so scared about the future and I wanna talk to you. Talk to you. Płockim oknem sytuacja niezwykle dynamiczna. Już 5. Było 3, teraz 5, zdaje się, że już 6. Panie Tomku, może lepiej przyciszyć, bo sąsiedzi będą narzekać.